Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. A escoitar a sintonía das infos da Radio Calimera en 107.9 do Dial, hoxe día 8 de marzo de 2010. Bueno, xa supoño que saberedes, hoxe día internacional da muller traballadora, daremos conta de algunhas noticias ao respecto. Tamén falaremos da asociación Si a Vida e das concentracións que fixo en contra da lei do aborto. Mesmo falaremos dunha praia fluvial que queren facer na desembocadura de Ulla. Daremos conta tamén de que Vedra se suma contra os touros. Despois xa nos iremos máis para lá, falaremos de Rosa Díez, como non, falaremos de actos de sabotaxe contra o TAF por Euskadi e de outras accións máis lonxe de nós. Sabia e ninguém viu que eu estava ao teu lado então. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Sou minha mãe e minha filha, minha irmã, minha menina. Mas sou minha, só minha e não de quem quiser. Oito de marzo, que o celebren as funcionarias. Vou contar a miña historia. Acedín ao mundo laboral con 18 anos, máis ou menos. A partir desa idade, traballei en todos os empregos. Claro, por pouco tempo. Claro, por pouco salario. Claro, sen direitos sindicais. Pero pagaban algo e algo. Enquisas telefónicas, enquerimentos porta a porta, promocións en supermercados, vestida de holandesa, vestida de conejito, coa bandeixa de queixo nas mãos, o turrón, a loncha de xamón, de camareira, en bares de copas, en bares de taceo, en hamburgueserías, en restaurantes, limpando casas, un ou varias, cuidándome niños, un ou varios, cuidando vellos e aos 28 anos atopei Eureka, por primeira vez, un emprego con contrato. Todo un milagre. Empecéi, claro está, a media xornada. Logo, despois de meses, cando demostrei que sabía limpar calando, asinei indefinido xornada completa. 8 anos, unha residencia de ancians. Nunca cheguei a mileurista, xa máis, nen con trienios, nen con unha folga. Vivín traballando e de prestado, traballando e con a auga ao pescozo, traballando e traballando e traballando. En 8 de marzo eu sempre estaba currando. Por iso, o día de hoxe, o paso esquivando felicitazóns, o paso rumiando blasfemias, o paso rapidiño, encabronada, sen poder arrincarme da memoria a tantas e tantas mulleres que en silencio hoxe, esta mesma mañá, foron aos seus traballos precarios. E todos os 8 de marzo veñen tocarme os ovarios, con seu bla bla bla, e isto lémbrame ao meu chefe supremo que todos os anos neste día nos enviaba moi cabrón un ramo de rosas para todas. E falan de mulleres que pouco ou nada teñen a ver comigo, con nós, falan de funcionarias. Que o celebren el asentón, que o celebren as funcionarias. Este era un texto que sacamos de silviadelgadofuentes.blogspot.com. Nos pareceu moi interesante para decir un día como hoxe que supón que é o Día Internacional da Muller Traballadora. E, bueno, pois en tempos como os que estamos, de, pois tampouco hai tanto que celebrar, xa non nin como traballadoras, nin como non traballadoras, porque xa non solo iso, xa hai mil cousas que están a... coas que nos están a asfixiar as mulleres, pois a diario pasamos por rúas onde os paneis de publicidade están cheos de mulleres anoréxicas, con unha estética, cun canon estético concreto, no que hai que ir pois dunha maneira, os que non vaiamos desa maneira xa non somos mulleres, mulleres, sen máis, ao 100%. E, bueno, pois hai moitas cousas que polas que loitar, hai que deixar de lado tamén o vitimismo do que nos teñen, como que nos teñen as vítimas de, da violencia doméstica e de moitas outras cousas, pero non, non solo é iso, hai moitas outras moi, nas coas que loitar, hai que tomar unha participación activa en eso e, bueno, nos parecía un texto bastante coa súa retranca en momentos de crise, de no que non atopamos curro e no que un tanto, un porcentaxe alto da población desempregada, que xa é moita, que xa sabemos como están as cousas, pois son mulleres. Entón, pois aí quedadito e supoño que ti queres decir algo máis ao respecto. Sí, bueno, ao respecto de... A mí tamén chamou a atención o feito ese de que é o día de bla, bla, bla, ¿no? Porque realmente é o día de bla, bla, bla. O sea, me gustaría saber por que sindicatos, patronais e goberno aceptan leis donde se sigue permitindo que as mulleres cobren menos por o mismo traballo que fan os homes. Entón, sempre falan deses datos, pero ninguén parece que é responsable de que, da existencia desa situación. E, bueno, que este ano que se cumplen 100 anos desta data, pois siguen as cousas como hai moitísimo tempo en toda a sociedade capitalista e non capitalista. En fin, que tampouco hai nada que celebrar e si eu ten que celebrar alguén, pois as funcionarias, sí, non? Sí, como dicía Silvia. O chungo que mellor tamén medraron os postos de mulleres, pois en postos de antes eran solo homes, pero que non eran nada recomendables ni pa homes, como son policías, militares e cousas así, non? E no que supoño que as mulleres que accedan a esos postos tamén teñen que cambiar o chip, claro. O sea, deixar de lado totalmente, teñen que incluso masculinizarse, no sentido de tomar os roles masculinos da sociedade, como é a competitividade, ou saber impoñerse, saber ser autoritario e todo eso... que non é para nada bo para a sociedade nin para unha, bueno, para unha sociedade sana, sin máis. Ben, e adiantándose a tal data, dicer que o pasado sábado 6 de marzo un grupo de unas 60 mulleres, que organizadas en diversos grupos ao longo da xeografía do país, así como individualidades, participaron nunha macro pintada na avenida de Lugo desta cidade. A lenda que puseron na pintada foi Imos queimar a Conferencia Episcopal por Machista e Patriarcal. Din que así dan comenzo unha campaña de visibilización e protesto ante a opresión exercida pola Igrexa Católica sobre os nosos corpos e vidas, así como pola súa colonización dos cartos e espacios públicos. The Academician left in the arms of Lolo Brigida Auntie Extrañas antiabortistas en Lugo. Así se titulaba a noticia que imos dar conta agora mesmo. Dúas mulleres supostamente antiabortistas sementaron a confusión na concentración contra o direito a abortar celebrada o domingo 7 de marzo en Lugo, berrando lemas como pena de morte para os que matan nenos, menos fornicar e más procrear, masturbación, asesinato por omisión, chegaron a arrincar bastantes berros de apoio entre os presentes. Tamén houve enfrentamentos con un grupo de mulleres partidarias do direito a decidir que acudiron a facerse ouvir a concentración, frases como guarras, sois peores que os hombres, ou andáis pola noche como gatas calientes, foron pronunciadas por algunha muller presente, contando co apoio de dúas peculiares antiabortistas. Ante a confusión orixinada e o apuro e o estupor de algúns asistentes, responsables da organización, comenzaron a advertir aos seus seguidores que as dúas antiabortistas que máis berraban eran provocadoras, que todo era un teatro e que só había que berrar as consignas da organización. En suma, moitas das persoas que acudiron á concentración antiabortista destaparon a súa faciana máis ultradereitista e retrógrada, axudadas polo ánimo das dúas misteriosas antiabortistas que en todo momento fixeran escoitar as súas particulares opinións. Bueno, dá que moito pode dicir a xente esta que acuda ás concentracións pro vida e demais, que as levan aí en carro e que están dispostas a berrar o que xes digan, sin pararse a pensar ni siquiera en as barbaridades que podan estar de cinto, ainda que moita seguro que asumen como tal, ¿no? Sí, pero tamén é verdade que isto incidir incide e hasta medio ridiculiza certas cousas, o sea que en certa medida ten o seu aquel. Vou buscando a miña vida, pero non me eu non beso ninguna fronteira. Vivo morrendo polo teu interés, solo son unha persoa. Ben, pois isto acontecía en Lugo, en esa concentración das asociaciones pro vida, co lema España vida sí, e dicer que bueno, que no resto do Estado e da Galiza pois pode considerarse como un fracaso absoluto. De feito, de tan hipócritas que son, non dubidan en falsificar asistentes nestas manifestacións con cifras que non teñen nada a ver coa súa triste realidade. Así, un medio nada alternativo, como é a Esencia F, contratou os servicios da empresa Lince, que contando con un marxen de erro dá un máximo de 10.700 personas en Madrid, cando as asistentes falan sin vergoña de 600.000. Ou seja, de 10.700 a 600.000. Bueno, aparte de iso, aquí en a Coruña, un exemplo orientativo que pudemos ver en YouTube, un profesor da Universidade da Coruña, Jorge Teijeiro, que é famoso porque era máis dereitista da universidade, catedrático, se presentara as eleccións ao rector e é decano da Facultade de Saúde, pois debe gustar de salir coa súa cámara e facer comentarios jornalísticos e así nun destes vídeos que colgou este señor. En tanto, estamos vendo un plano no que se amosa unha plaza de María Pita a Casa Valeira. Este non duda en mentir falando de asistencia contabilizando 400, onde como moito se vencen persoas. Mais curiosamente, nun outro vídeo posterior, interroga a unha das asistentes que ia con megafonía e esta se queixa da poca asistencia. Bueno, temos aí os audios que extraímos deses vídeos para que escoitedes por vos mesmas. Tamén podes visionarla por aí por a web, que non recordo de que en que página foi, pero máis de unha de información estaba o acceso a estes vídeos. Es 7 de marzo del 2010. Estamos en una concentración prohibida en La Coruña y esto es lo que nos hemos conseguido reunir. Yo calculo que de momento habrá unas 400 personas. A ver, Julinchi, ¿qué tienes que hacer ahí? ¿Qué tienes que leer? La Coruña, vida sí, aborto no, no lo abandones, él no lo haría, pero que se está retrasan y la gente se está... Hombre, están llamando a gente para que venga que no se había enterado. Oy, pero si lo han dicho mucho. En la COPE, desde luego, yo lo oí. Pues eso, que con esa queixa de que se retrasa moito o comenzo, porque están esperando a ver que veña máis xente que estaban chamándola que non sabían da manifestazón. O sea, como día señora, pero si se anunciou mucho. E en la COPE, por lo menos. En la COPE, seguro. Agora imos vos dar conta dun comunicado que fixeron a Asamblea Mulleres de Vigo contra as multas por unha contramanifa do aborto. No pasado día 27 de maio de 2009, os ultracatólicos da Asociación Provida convocaron unha concentración en contra do direito ao aborto. Ante semellante acto, un grupo de persoas, en unha convocatoria formal pública, reuníronse nas proximidades do lugar e mostraron pacíficamente o seu malestar por esta concentración ultracatólica, proferindo consignas en favor do direito á soberanía sobre o corpo. Mas en ningún momento se produciu altercado ningún e até unha petición de identificación por parte da policía, as persoas requeridas fixeronno sen opor resistencia alguna. As consecuencias diso foron sancións administrativas a 13 das persoas identificadas por cuantía de 300 euros por contramanifestación ilegal, interferencia na concentración autorizada e facer caso omiso das advertencias dos axentes. As multas foron recorridas sucesivamente e todos os recursos foron denegados pola subdelegación do goberno. Ante iso, a Asamblea de Mulleres de Vigo consideran culpables deste ataque á liberdade de expresión e aos direitos mínimos das mulleres á subdelegación do goberno en maus do socialista Delfín Fernández e denuncian o duplo xogo do PSOE, pois por unha banda amosan a súa cara amável con a súa proposta de lei de prazos para o aborto, mas doutra dá legitimidade a grupos ultracatólicos cuxo único obxectivo é suprimir os mínimos direitos das mulleres e, alén, as mulleres que non fican caladas ante semellante ultraxen son reprimidas con dúas intencións claras: calar e criminalizar o feminismo combativo. Denuncian, por tanto, a hipocresía do PSOE e declaran que non van pagar voluntariamente ningún peso destas multas e seguirán a manifestarse públicamente a favor dos direitos das mulleres. E así finalizaba o comunicado. E, bueno, pois nos estamos totalmente apoyando este comunicado e nada máis que decir. Sé que otro día más donde a luz nunca llega enteras fileras de contados que entras a ver ya soles son focos o focos mag en pechos cortos boras devoras vidas que alimentarán la roda salte de roscanto lemia un sueño de realidad de donde ya entro y esperto tras acercar a nave donde a horas son dora horas con su silencio de enseñador quemada en gran shaki vivemos. Bom, e temos que dar unha vez máis un conta de un outro proxecto agresivo por parte do Ministerio Español de Medio Ambiente nun espacio protexido da Rede Natura de Galiza. Neste caso, trátase das brañas de Dodro, que é onde desemboca o río Ulla. Alí pretenden construir unha praia fluvial con paseos pavimentados, con aparcadoiros para carros e demais elementos do mobiliario urbano. Todo isto camuflado como actuacións medioambientais. Pois vanse gastar nada máis ni nada menos que 2 millóns de euros, dos que van a dedicarse de esos 2 millóns, 0 euros para a conservación dos hábitats e as especies en perigo de extinción presentes nesa área. Así, aterros e aparcadoiros, apertura de novas pistas, formigonado, e un lousado de camiños, construción da praia fluvial, dotación de novos aparcadoiros, terán como consecuencia a eliminación de ecosistemas protegidos pola Unión Europea e alteración do hábitat de especies en perigo de extinción, como o caso da escribenta das canabeiras, que con 10 parellas censadas nesa contorna verá perigrar o 3% da súa poboación mundial. Iso sí, van facer un observatorio de aves, textos perfectamente inútiles, para ter diante 20 metros de pasarela. Un miradoiro panorámico e unha cantidad de sinales desas as que lle gustan poñer. E aquí, moi cerca de Compostela, en Vedra, podemos dicir que se consolida como segunda vila contraria ás touradas. Supoño que xa os que escoitache desos informativos de pois da semana pasada, pois xa falamos do tema, que hubo moita controversia con este tema porque hubo unha comisión de Medio Ambiente e Vivenda do Parlamento de Cataluña sobre a iniciativa legislativa popular contra as touradas, na que hubo unha asistencia de un total de 30 persoas e, bueno, hubo moita controversia co tema porque hubo quen equiparaba o tema da tauromaquia coa ablación do clítoris en cuanto que costume tradicional, porque non ven a ser máis que, pois igual que hai certas costumes tradicionais de culturas que supoñen o sufrimento de xente, de persoas, pois tamén hai que supón o sufrimento de animais, como é as touradas neste caso. Xa vos temos dito que Cangas foi a primeira vila que se declarou en contra destas touradas, pois o pasado 4 de marzo tivo lugar a votación dunha moción contra as touradas no Concello de Vedra como parte dunha campaña que se está a levar a cabo coa plataforma chamada Galicia Mellor sen Touradas, que hai unha web que hoxe eu mirei e estaba a dar problemas, pero bueno, espero que se sexa algo temporal. Eu vos animo a que a miredes e que se chama así, galiciamellorsentouradas.org, e no que veñen a plantexar se queres declarar a túa vila abolicionista. Como se dunha paradoxa se tratase, a moción aprobouse cun voto a favor e 12 abstencións, garantindo así pois que Vedra sexa a segunda vila contraria ás touradas de Galiza despois de Cangas. E bueno, pois é unha boa noticia en certa medida para algo legislativo que hai bo, pois bo, para min, vamos. Sí, bueno, esperemos que a página sexa puntual, porque tamén sabemos que antes de esas comparecencias que hubo no Parlamento catalán do que contabas, pois as páxinas web da plataforma GMST e da plataforma ILP Pro, que son de la Asociación Animalista Liberal, foron atacadas e bueno, non pudieron ser accesibles, pois eso, porque estos que non teñen argumentos de alguna maneira teñen que facerse constar de alguna maneira, ¿no? Pois esperemos eso, que fuera solo unha cosa momentánea e que se poda ter acceso a Galicia mellor sen touradas. Bye. Seguimos falando de Galiza, de cerca da veciñanza de Salcedo, donde está Abrilat, ali en Pontevedra, denuncia novos abusos do exército español. A veciñanza e a comunidade de Montes de Salcedo denunciou nunha concentración este venres pasado o ataque ao patrimonio cultural da parroquia, en concreto duns petroglifos no regato dos Buratos, danados pola construción dunha nova pista que une a base militar con a aldea Afegán criada para o treino dos mercenarios españois. Porque se non sabedes, ali nos montes de Abrilat están construindo unha aldea afgana para que se entrenen os que van despois a Afganistán a facer das súas. Así pois, non é a primeira vez, xa, hai, non hai moito, tamén se cargaran unha mamua, ora unos petroglifos, e despois tamén denuncian que a proximidade do campo do tiro, situado a menos de 150 metros de algunas vivendas, está a causar moitísimas molestias a toda a veciñanza e que están a medrar os nos últimos meses, sendo incluso habituais prácticas de tiro, explosións e maniobras durante a noite. Pois eso, mentras que continúa avante, en este caso é a represión, pois esta semana mismo terán que pagar as sancións económicas contra as participantes en 2008 doutros actos en protesto contra isto de Abrilat por alano. E as multas que lle poñen son de 680 euros. Unha adaptación máis de Urchi famoso que se está convirtiendo Delfín Fernández, su delegado do goberno, e que afecta pues, a veciños e veciñas da parroquia e tamén a activistas que participarán na concentración. Pasamos a noticias de conflitos laborais como estamos aquí esta orde do día, ¿no? Con esta crisis. O caso que en Coruña, en traballadores e traballadoras das instalacións deportivas acampan indefinidamente nos xardíns da Praza Luis Seoane, lá onde teñen a sede esa delegación da Xunta e a Confederación de Empresarios. Preténdese que esta acción sirva para combinar a patronal a negociar e a desbloquear o conflito e din que non pensa moverse ata que se resolva o conflito. Hai que lembrar o que este colectivo leva en folga definida desde 1 de febreiro, xa que xa van máis dun mes. Dicer tamén que este xoves 11 de marzo, na discoteca Bambina en Santa Cristina, Oleiros, realizarás un maratón de actividades para recaudar cuartos para este colectivo en folga, pois con aerobi, batuca, body combat, bailes de salón e outras que se estenderá ata as 10 da noite e unha hora máis tarde haberá un concerto o grupo Equilibrio, ademais de monólogos e actuacións de DJs. Así que, bueno, pois todo nos apoio con elas e, pois, a sabedes, si queredes asistir, pois o xoves que ven, aí está, na discoteca Bambina en Santa Cristina, Oleiros. E bon, para rematar coas noticias da Galiza, vimos con unha noticia do día. Curiosa. Roberto Varela, o máximo responsable da área de cultura e turismo do goberno autonómico galego, inventa o Concello Desván de los Monjes. Pois sí, supoño que xa saberedes a noticia de que este home nomeara así nun vídeo o Concello de Sobrado dos Monxes foi difundida polos medios hai dúas semanas, mas o protagonista negara cualquier veracidade. Concretamente, Roberto Varela afirmara tajantemente. deixen de botar lixo no internet, é mesmo. Hai que ser estúpido para xulgar que eu dixen desbande los monjes en lugar de sobrado dos monses. Agora, 15 días máis tarde, chega a confirmación en forma de vídeo durante a presentación dunha campaña turística na Feira Internacional de Turismo de Madrid. No vídeo vese e ouvese claramente como tenta españolizar de maneira burda o nome de Concello de Sobrado dos Monses e tamén o de Touro, que Varela denomina Toro. E dicer que hoxe mesmo, ante as evidencias, Roberto Varela pois, recoñece que sí que o dixo, pero que él non se lembraba e que realmente o papel lle pasaran a última hora con estes traductores de internet que traducen como traduce e como os políticos non leen os tal, pois dixo tal cual. Temos aquí un audio para que escoitedes, donde, bueno, está claro que o di o bello estilo franquista, como aquelo de El Niño de la Guía, por o Niño de la Guía. Que hoy presentamos se mueven en esta línea de trabajo. Las tierras de Arzúa, Desván de los Monjes, Toques, Toro, Vedra y Blasantar conforman la mancomunidad de las tierras de Ulla y Tambre. A mí parece que me vais sobrado de Roberto Varela, con moito cariño para xente de Sobrado dos Monjes. Sí, pero a verdad que sí. Desván de los Monjes. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. É dicir, como rouba a igrexa tamén, non? Porque as vilas piden ao clero a devolución de bens locais. Desde 1998, a igrexa registrou centos de propiedades que foron financiadas por veciños e concellos. O PP fixo posible gracias á súa reforma da lei hipotecaria. Isto venda tamén é unha prolongación do franquismo. Con isto, pois a Igrexa Católica registrou máis de 1000 propiedades nos últimos 12 anos gracias a unha norma franquista como esta, a lei hipotecaria, que xa vén de 1946 e que o goberno de José María Aznar ampliou en 1998. Inicialmente, o seu artigo 206 permitiu a Igrexa a inmatriculación, é dicir, o registro, de algúns bens que carecían de propietarios, a excepción de templos supostamente destinados ao culto católico. Na súa primeira legislatura, o PP retirou a excepción do co Real Decreto 1867, se levaron a debate no Congreso dos Deputados, e gracias a esta lei, a Igrexa chegou a registrar catedrais incluso por menos de 30 euros. O privilexio converteuse nun problema para centenares de municipios, pois na última década, desde Alicante ata Cáceres ou León. A maioría son pequenas localidades, cos os concellos e veciños construíron, financiado ou mantido propiedades abandonadas durante décadas e moi deterioradas. O clero registrou desde a Catedral de Pamplona, no 2006, ata templos de pequenos municipios como Pardesivil, en León, no 2009. A Basílica Pamplonesa sempre foi sostida con fondos públicos, de feito, o último investimento foi de 15 millóns de euros. Na pedanía leonesa, con 8 habitantes en inverno de media, os seus veciños invertiron 6.000 euros para reparar a ermida, abandonadas xa facía 35 anos, e bueno, pois cada rexistro supuso entre 20 e 30 euros. Pois con esta lei hipotecaria se permite realizar estas inmatriculacións, como lle chaman, este rexistro, sen o coñecemento público, e o seu artigo 206 dá este privilexio especial ao clero para realizar este tipo de rexistros. De feito, así se rexistraba, segundo a lei, decía, basta con que o bispo dé a fé de que o ben pertence á igrexa, e non se require o visto, nin o visto bo de ningún poder público, nin notario. Así explicaba Belén Madrazo, directora de Consumidores e Usuarios do Colexio de Rexistradores da Propiedade Mercantís de España. Así que sabemos como unha vez máis a Igrexa pois intenta apropiarse de todo o que de ben común, xa non chega coas festas, coa vida, con todo tamén. Colleno aí a 30 euros unha catedral. É curioso que teña esa potestade, ¿no? De poder actuar como notario sin ter que de, vamos, este é o meu e xa está, porque eu digo eu que son o obispo. E xa está, e fixa así, e despois agora, pues a ver se a xente ten sorte e consigue que se lle devolte. Pero con a Igrexa hemos topado. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala. E ímonos ata Euskal Herria, bueno, en concreto a Iruñé, a Pamplona, onde os asesinos de Ángel Berrueta pois xa están na rúa. Se non lembrades que Ángel Berrueta foi unha persona que foi pois asasinada por un policía nacional e polo seu fillo por non colocar un cartaz na súa panadería cando fora aquelo do 11M en 2004 en Atocha. Cando a principio as autoridades pois dixeran que fuera ETA e ali pois por Euskal Herria saliu xente a pegar cartaces en contra de ETA e demás. E este home, panadero Ángel Berrueta, pois foi e veu a unha señora con o cartaz e el dixo que non quería pegarlo. E logo acudiu o marido desta señora, que é o policía, e o seu fillo. O policía pegoulle dos tiros a Ángel e o fillo clavoulle unha faca e morreu Ángel. Non só iso, sino que días despois, en un acto de homenaxe a Ángel, a Estanza cargou e Conchi, o seu corazón non pudo máis e morreu ali de un infarto ante a bestialidade da Estanza. Só fan 6 anos daquelo e os criminosos andan pola rúa. A xente por Iruñea flipa de que alguén que asesinou a unha persoa este afora e cando hai xente que, como o xente da Cole Borroca, que están con 12 anos de pena por simplemente por queimar un caixeiro automático. Con lo cual, pois está claro que vale máis un caixeiro automático que a vida dun home se este home era Versale. Dicer que o próximo sábado hai unha concentración en frente da antiga paradería de Ángel para protestar contra a impunidade e en lembranza dele, de ese veciño que roubou o fascismo español. Techo, tierra, pan, educación, salud, libertad, empleo, thank you. Y bueno, en Euskadi hai que dar conta de que queiman dúas excavadoras do TAF o pasado fin de semana. Vos conto, descoñecidos incendiaron dúas excavadoras que traballaban nas obras do tren de alta velocidade, do tren do TAF, coñecido AVE popularmente, na localidade vizcaína de Zaratamo. As dúas máquinas quedan totalmente calcinadas tras ser pois rociadas con material inflamable, posteriormente prendido o lume, segundo informou o Departamento de Interior. A Ertzaintza foi alertada do ataque de as 2:10 da madrugada ata zona, que é unha escombreira situada nas aforas do municipio. Trasladáronse varias dotacións de bombeiros que non puideron evitar que as dúas excavadoras resultasen totalmente destruídas. A policía vasca acudiu ao lugar para recoller evidencias e intentar identificar os autores. O pasado de decembro, do que se ten conta de cando outra xente queimou unha excavadora na localidade vizquina de Amoret, Vieta. E todo isto incluso se remonta máis alá, pois con todas as accións de sabotaxe contra o tren de alta velocidade. Bueno, xa nos podemos remontar anos atrás, pero bueno, pois o anterior foi o 18 de xuño de 2009 en Mondragón, cando incendiaron a furgoneta particular dun traballador destas obras. E bueno, pois nada, é unha sabotaxe que forma parte do goteo de ataques que nos últimos meses peña pois anti-TAF e antidesarrollista pois levou a cabo contra as obras deste tren, que está a destruir gran parte de Euskadi, e como está pasando aquí en Galiza, pois son moitas formas de loita de sabotaxe contra un tren que se supón pois do progreso, cando sí. Tampouco será tanto, cando é máis destinada a xente adineada e bueno, a base de o se mesmo recollíase nos medios de que o que vai a ser o tramo de Coruña a Ferrol vai tardar 15 minutos máis que o que se tarda por autoestrada, con o cual, pois bueno, así vai de velocidade aquí en Galiza. Tamén dicer que o goberno portugués acaba de dicer que o tramo de Porto a Vigo vai se retrasar 2 anos máis, pese a que hai unos meses decían que se iba a estar para 2013, ahora se falan de 2015. Con o cual, pues bueno, se confirma que vai haber máis inversiones para destruir o patrimonio de todas, por algo que solo va a beneficiar a moi pouca xente. Se ve que debe ser máis costoso facelo, porque se o retrasan é por algo. Sí, claro. E eso supón máis destrucción, supoño, e todo para qué? Pois para non aporta ninguna compensación á cidadanía, e o único que aporta é pois con conectar cidades grandes, deixando de lado aos povos pequenos que tiñan como medio os trens máis pequenos, xa temos falado aquí moitas veces deso. E a base deso pois terán a excusa para facer polígonos e centros comerciais e todos eses añadidos que lles fan, ¿no? Damos conta tamén nestes informativos de que bueno, a censura do PP sigue en pé. O caso Gürtel, nin en fotos. Decemos que a Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rús, do PP, claro, censurou as imágenes de os escándalos dos trases de Camps e a suposta financiación ilegal do PP en as exposicións Transmentum Ani, Fotoperiodistas Valencians 2009, organizada pola Unión de Periodistas de Alá da Valencia. Había como unas cuantas fotos donde se podía ver al Camps, a Rambla, a Ricardo Costa, en las Cortes, abotonándose os traxes, estes de grande luxo. En otras se ve como a Rita Barberá axuda a salir de un taxi a Camps. fotos normais de que, bueno, pues a Asociación de Periodistas de Valencia decidiu recoller en fotos, había moitas máis cousas e de outras temáticas diferentes á política. Parece ser que o diputado de Cultura, Salvador Enguís, dixo que unha decisión del director do museo e del mesmo, pues tomaron esa medida. Despois súbose que o director do museo dimitiu por estar en contra desa decisión, con lo cual hasta minte totalmente. Dicer, por outro lado, que a Asociación de la Unión de Periodistas decidiu retirar todas as fotos, porque en principio só censurarán as de Camps e alguna máis así para decir que retiraran as políticas, mas non era certo. E, bueno, pois pues eso. Que saibades, que si queredes ver as fotos tal, probablemente están buscando un outro lugar donde exporla e así é como funciona este Partido Popular de la Libertade. Ser la ausencia de poder, la internacional del mal, acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder, un manifiesto fundado en un track, miles de elementos disidentes, misión prenderle fuego a toda la industria. Bo, dicer tamén al respecto de que el día de la inauguración, que foi o xoves pasado, fueron por ali todas as autoridades, claro. As razóns que dou o tipo este que o diputado de Cultura, Salvador Enguís, parece ser que interrogou a xente que organizaba, dicendo, isto que me organiza, e dice, porque aquí non hai fotos que non debía de estar, ou non sei por que non ponéis fotos de Chávez. Cando se lle dixo que era algo sobre a Comunidade de Valencia, non tiña nada que ver a nivel internacional, pois dixo, pois a facelo internacional. Barriadas parisinas, Francia vive una perfecta, un rabachol en cada esquina, zanjará el problema, la gasolina cunde más de lo que cuesta si le das buen uso. Argentina o Irak, solo son chispas de esta hoguera, camuflaje de masas, mientras la señal espera, olvidaros del poder y del orden establecido, el pillaje, el sabotaje, es fácil y divertido. La internacional del mal, acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. La internacional del mal, acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. E despois de das grandes aparicións de Rosa Díez coas súas declaracións tan que tan a fondo nos chegou a todas as galegas e galegos, pois hai que decir que en Barcelona estudantes antifascistas boicotean a conferencia de Rosa Díez nunha universidade de Barcelona. Pois a líder de UPyD abandona a sede da Universidade Autónoma no medio dunha chuvia de papéis, pintura, pedras, latas e berros de consignas antifascistas. Pois ali se achegaron pois estudantes antifascistas, tanto anarquistas como independentistas como pois, comunistas varios, boicoteando esta conferencia prevista na Facultade de Ciencias Políticas da Universidade Autónoma de Barcelona da Ultra Rosa Díez. Os berros e o forcexeo que do grupo obrigou a organización a cambiar a aula onde estaba prevista a intervención. Ao finalizar a conferencia, Díez saiu da universidade incluso rodeada de gardaespaldas. Ante unha chuvia de papéis, pintura e demais obxectos lanzados por esta peña, pois conseguiu entrar no vehículo e unha vez dentro, pois a xente seguía lanzando cosetos ao coche que rincou a toda velocidade. Pois nada, son respostas populares ante... Pois ante unha persona sei como é esta... Sí, que se va gañando o cariño se do público. Se gaña o cariño total. Una vez máis, en estas infos temos dar conta de un caso de brutalidade de das forzas policiais. Neste caso, outra vez, é un sarxento xefe da Guardia Civil que golpeou a Mohamed Lenine, de 43 anos, e pai de familia, que traballaba como axudante de cociña nun hotel en Lanzarote, creo que é. En Hotel Barceló Playa Jandía. E traballa aí, vamos, con trato fixo. Pois ben, parece ser que na tarde do 13 de febreiro, en tanto estaba a traballar, foi chamado polo seu director do hotel para respostar dunha acusación de roubo dun solomillo de cerdo da cociña. Ese era o asunto grave da historia. A realidade é que hai cámaras e non se ve en ningún momento que Mohamed roubara nada, aparte del que leva un montón de tempo traballando, pero bueno, se ve que por alguna razón non lle gustou e aparece por aí un sarxento que lle dá unha alabazada que comeza a insultarlo, tratándolo de modo de merda, e coa mesma o leva para os calabozos. O Mohamed flipa por todas partes e o sarxento pois lle fai ver que pode denunciar, que lle amenaza con denunciarlo por agresión ao axente de seguridade en servicio e con pasar moitos anos na cárcel se non renuncia ao traballo, e lle pide que firme a baixa voluntaria do seu posto de traballo. Decide que sí, que se pode marchar. Mohamed se niega, claramente, e o curioso é que sigue aí durante unhas cuantas horas no calabozo, e ao cabo dun tempo aparece o seu director do hotel Barceló Playa Jandía, señor Maza, e xunto ao sarxento fanlle ver que se firma a baixa voluntaria, pois pode salir de aí. Tuvo que esperar como máis de 4 horas hasta que apareceu un abogado de oficio e tuvieron que sacarlo de lá. Esta brutalidade da Guardia Civil con a convivencia de Hotel Barceló Playa Jandía contra un traballador de lá, con o simple acusamento de roubar un solomillo de cerdo da cociña, pues da conta de cómo actúa esta gente. Pasamos con noticias de Grecia, como ven sendo habitual. E, bueno, pasaron moitas cousas. De primeiras, foi ferido o presidente do sindicato amarelo a CSEE, Panagopoulos. Houve disturbios arredores do Parlamento grego o día 3 ou 4 de marzo, non recordo ben. Pois pola mañá en Atenas, en protestas pois polas novas medidas económicas. A tensión prevaleceu despois de 14 horas á altura da Praza Sintagma. Decenas de manifestantes atacaron o presidente da Confederación Xeral dos Traballadores de Grecia, a CSEE, como vos dixen, que é Yanis Panagopoulos. Os manifestantes comezaron tirando yogures, laranxas e auga a súa cara. E supostamente un grupo deles pois pegoulle pois a base de puñetazos. E finalmente foi rescatado polos policías e sindicalistas e foi ingresado pois nada, con feridas leves ao hospital de Evangelismos. Pero tamén pasaron máis cousas. O 5 de marzo pois houve longos enfrentamentos coa policía na marcha de Atenas. Longas batallas contra estas medidas das que falamos. O xefe da Confederación Xeral dos Traballadores de Grecia foi pois mallado, como xa vos dixemos, e houve enfrontamentos que duraron incluso 3 horas ou máis polo centro da cidade despois de que os antidisturbios atacasen ao símbolo de resistencia Manolis Glezos. A manifestación convocada por ADEDI, que é un sindicato de funcionarios, e a que vos dixen antes, a CSEE, do sector privado, empezou ás 12:30 na Praza Sintagma. Despois de que outra gran manifestación de 10.000 participantes convocada por PAME, o sindicato do Partido Comunista, rematarse e marchase á Praza Omonia. Pronto reuníronse 10.000 persoas en Sintagma, moitas se temos en conta que é tan só un desemprego de 4 horas e non un día de folga. Hai que ter en conta eso. Todo estaba tranquilo ata que este personaxe colleu o micrófono para dirixirse aos manifestantes, antes de lograr dicir sequera 5 palabras, pois esta persona, que é moi odiada e ademais hoxe por hoxe o sindicato se engada en Grecia, como debería ser así aquí, pois xa non se lles cree nada, e máis nos momentos de crise económica que están a vivir e aínda por riba reprimidos totalmente con medidas económicas pois moi moi limitadas, non? Pois foi atacado por todo tipo de manifestantes que primeiro lle interrumpiron, lle tiraron botellas de auga, envases de yogur, como dixemos, e despois a pois ataque físico total. O caso que o lacayo do PASOK loitou por chegar á liña policial mentre a xente lle seguía atacando, finalmente conseguiu se agachar tras a garda presidencial e sobre as escaleras do Parlamento, onde se votaban as odiadas medidas de austeridade, e a multitude en baixo animoulle a ir a voltar a casa, basicamente a guarida dos, e así o gritaban, guarida dos ladróns, asasinos e mentireiros. O que os medios burgueses chaman linchamento do xefe supremo do sindicato converteuse no primeiro episodio de loitas internas no Parlamento, co goberno acusando a coalición da esquerda radical de que os atacantes eran do seu bloque, e a CSEE acusando pola súa parte a COE, que é un grupo maoísta da coalición, que é todo unha verdade a medias no mellor dos casos. O Partido Comunista negouse a condenar o ataque e limitouse a sinalar que, pois, que non o compartía, simplemente. E é a primeira vez que un xefe sindical de tan alto nivel é atacado nunha manifestación convocada polo propio sindicato, e creese que este feito pois pode marcar o comezo dunha nova era na historia sindical grega. A primeira parte do ataque ao xefe sindical pode verse en vídeos. Hai moitos vídeos que aparecen sobre este tema, e bueno, eu casi vos animo que vaiades ao YouTube directamente e poñades pois máis ou menos algo referente ao tema, que xa sale de primeiras, pero bueno, hai páxinas en Clinamen, creo que está en Salvajes, en punto en todas partes, punto net tamén está, e bueno, pois que parece que se montou gorda, e bueno, a cosa seguiu cos policías despois, que eran os que defendían a todos estes sindicaleiros. Sí, bueno, é moi típico eso de ir ás concentracións para sair na foto, e este conseguiu unha, pero unha ya, vamos, salió un foto, salió un vídeo, salió un montón de cosas. Unha foto moi ben tomada, a verdad que sí. Pois é o que hai, o sea, a xente está descontenta e non o deixa de expresar. Confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos, y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro se extiende calle. Ben, e se anteriores informativos dábamos conta da situación de Jean-Marc Roullán, un dos presos que levan xa máis de 23 anos nas cárceres francesas, membros de Acción Directa, que contábamos de que está en hospital, pois agora temos tamén darvos conta de que o outro compañeiro, George Cipriani, a Tribunal de Aplicación de Penas Antiterroristas de París acordou en 24 de febreiro pois un réxime de semiliberdade para ele. Con iso ven sendo pois unha primeira etapa antes da liberdade condicional. A George Cipriani realmente pois debería de estar xa fora dende hai tempo. De feito, saliu en 2005, mas despois de ter feito un escrito, volveron a encerrar. y ahora pues parece que por fin vais a poder pues non favorecer, sino facer o que fixan as leis ao respecto da duración nos cárceres. Outro, na mesma situación está Jamal Royán, que como vos dixemos está no hospital, non sabemos máis novidades ao respecto, e bueno, esperemos que vaya adiante e que estean libres dunha vez tanto George Cipriani como Jamal Royán. E agora vos vos ler un comunicado que sacou pois xente de Arxentina, de Buenos Aires, sobre un ataque incendiario contra vehículos. Bueno, vos leo. Para que seguridade sexa a confianza que se ten mesmo ao facer contribuir no desenvolvemento das relacións sociais e non ao sometemento a unha conduta sistémica de concibir a vida como consecuencia natural. Pegamos lume aos automóviles dos legalistas de Aristóbulo do Valle, como nos ensinaron os compañeros anarquistas en México, para que esta práctica se estenda a través de todos os insurrectos do mundo. Estamos por todas partes aspirando a romper con esta realidade aos seus defensores e aos seus falsos críticos, e firman como Núcleo Ludita. Era la compañía, no es cosa mía, no es cosa mía. Y con las caras del artista combate su problema de la piratería, no es cosa mía. Van a usar a primerísimas figuras, hay millones que no facturan ni laburan por la culpa de tu estructura, compañía. Radio censura, todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura, con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. Rematamos a información con outro comunicado. Este venos desde Liñares, Chile, donde dan conta dun ataque contra o Tribunal Oral no Penal e Municipalidade. Din así: irrompemos o silencio cotidián que nos impón o capitalismo para atacar directamente os seus bastións fundamentais de autoridade. Este tribunal e municipalidade, como cualquier institución que albergue e impoña cualquier lei que ampare a sociedade de clases imperante, será sempre a chave que abrirá a porta a cela para quien decida alzarse e atacar directamente ao capital ou cualquier das súas institucións reproductivas das relacións de poder baseadas na autoridade e a explotación. É por isto que hoxe desaprendemos da apatía e o medo que nos pretenden impor os ricos a través dos seus diversos aparataxes para o control social e burlamos o seu pacto virtual de paz social entre as clases, e así brindar un saúdo fraterno e solidario a través da acción directa e horizontal a todas e cada un das presas políticas que en todas as cárceres do mundo hai e que reciben diariamente o castigo con o que o capital pretende demostrar o seu poder co fin de que outras non intenten e teñan medo de actuar na súa contra. Radicalizamos o noso cambio interno. Radicalizamos o noso cambio interno nación atacando todo o que nos asoballa e encarcela a nosas irmáns. Tamén recoñecemos e saudamos ao noso compañeiro Diego Rigos, en fuga, que decidiu tomar o control da súa vida e enfrontar desde a clandestinidade o angusto diario da autoridade. Diego, irmão, a túa fuga combustiona a fogueira en que arderá o capital. Contra este e cualquier estado títere do capital, contra o antropocentrismo, pola fraternidade solidaria entre equivalentes e asinan a fins autoautoritarios. Imos coas convocatorias, agora imos co Cine Clube de Compostela, que xunto coa Casa das Atochas programa un ciclo sobre o director senegalés Ousmane Sembene, que se vai desenvolverse entre o 9 de marzo e o 6 de abril nas cidades de Compostela e a Coruña. Ao longo desta retrospectiva poderá verse unha ampla parte da filmografía deste realizador senegalés, onde se poderá apreciar o seu compromiso con temas como a historia do colonialismo, os erros da religión, a crítica á nova burguesía africana ou a forza das mulleres. A primeira das proxeccións será en Coruña, na Casa das Atochas, Rúa Tocha Alta 14, que será mañá, martes, ás 8:30, co fil A Negra D, que é feito en 1966 e considerado por moitos como a primeira película longa africana. Os filmes van a ser proxectados na súa versión orixinal, con subtítulos en galego, a entrada é de balde. Sí, bueno, convidarvos a visitar a páxina do Cine Clube ou da Casa das Atochas, onde está toda a programación do ciclo. Pertiño de aquí, en Ames, en concreto en Bertamiráns, xornadas zapatistas no Centro Social A Fouce. Van ter lugar durante este mes, organizadas xuntamente por A Fouce e o colectivo Fuga en Rede, e comenzan este venres ás 7:30 coa proxección dun filme, El Violín. A información tamén podes, por eso, visitarla na páxina da Fouce, ou ben en Indimedia tamén está por aí colgada, son a páxina de Fuga en Rede. E anunciar tamén actividades en Lugo, na Sociedade Cultural Madia Leva, vídeo da folga no Hospital Xeral de Lugo do ano 1977. Tamén será mañá, martes, día 9 ás 8, proxectarás este vídeo inédito sobre esta folga do Hospital Xeral de Lugo e despois falará un dos activistas sindicais na altura, Suso Arrizado. Esta actividade encuadrase na cuarta homenaxe que fan dende este Sociedade Cultural Madia Leva a compañeira Elena Tallo, que participou activamente naquela folga. Isto podedes atopalo pois en Rúa Manuel Amor Meilán, na antiga Rúa do Sol, 18, ao Res do Chao. E nos vamos a Tabigo. Por de o vindeiro venres, día 12, abre novamente as súas portas o Furancho Malaerba, que está situado en Matamá, no barrio de Matamá, pero concretamente na Praza de San Mauro. O Furancho vai contar con a seguinte programa de actuacións, con entradas de balde. O venres ás 11, estará a C Orquesta Fantasma, que para que non o saiba é unha orquesta moi boa. E o sábado, ao día seguinte, sábado 13, tamén ás 11, actuará Zurrumalla, que é un grupo de folky. O colectivo cultural alternativo Malaerba está a abrir este Furancho para obter beneficios que irán destinados a organizar a cuarta edición do Festival Sons da Lameira, que vai ter lugar, como sempre, no Brau e en Matabá, Vigo. E tamén en Vigo, organizado pola Peña Freixo, haberá un concerto sábado próximo, 13 de marzo, a partir das 10:30, no que actuarán os grupos Esencia e Lapo e Fracaso Escolar, cun bo contido nas súas letras, na Biblioteca de Freixo, Lavadores, en Vigo. Pues desde aquí, dende os infos da Calimera, dicervos a quen quiser que como demos as súas convocatorias de actos organizados por asociacións culturais e aí sin ánimos de lucro, aquí estamos dispostos a darla, no noso correo info@calimera.org, e se queredes mandar noticias tamén. Boas noites a todas, estos foron os infos do luns 8 de marzo. Chao.